poznałem koleżkę, pewny siebie, młody, wyszczekany biznesmen. Nie rozpoznał mnie, chociaż parę godzin wcześniej widziałem, jak próbował brać towar na kreskę. Nawijał coś, że ma kontakty i pieniądze, i rzeczy chce czy nie chce, to ze sobą się wiąże. Duża część z was tu go poprze zapewne, co nie zmienia faktu, że typ jest fejkiem. Zmiana tematu i o smartfonie gadka, podobna do tej z rana, kiedy chciał go dać w zastaw. Plastikowy hustla z niklem na szyi, nawet ten, co się na ludziach nie zna, by się nie pomylił. Z każdym zdaniem pogrążał się coraz bardziej, jakby próbował gadać slangiem w obcym państwie. Na kłamstwie budował swoją historię. Ja się obciąłem i myślę sobie: bez się, bez się, ziomek. Słucham, co mówisz do mnie i myślę sobie: bez się, bez się, bez się, bez się, bez się, bez się, bez się, bez się, ziomek. Słucham, co mówisz do mnie i myślę sobie: bez się, bez się, bez się, bez się, bez się. Znałem takiego ziomka, wpadał pierwszy na imprezy. Kręcił lolka, zanim przyjdą koledzy. Zawsze miał blety w kieszeni przykitrane. Jakby się o nie zapytał, wyszłoby, że ma jaranie. Często chowa przejebane, kto cię tu nie naliczy? Chyba tylko ten, kto nie pali w okolicy. Chyba tylko ten, kto nie żali się, bo many ma od mamy, mamo mamy, tacy sami są wszyscy. Stare składy upadały przez kosy ofiwki. Jak byłem mały, to mówili: dziel się z bliskim. Nie dokładał do niczego nigdy, starczy. Teraz kurwa układ będzie inny. Wjeżdżam jak lepa do japy, nie umiał powiedzieć dziękuję do matki. Po nocy, po pracy dzwoniłem dla jego sprawy, by w szafy mu tyłek ratować w centrum Warszawy. Bez się, ziomek, słucham, co mówisz do mnie i myślę sobie: bez się, bez się, bez się, bez się, bez się, bez się, bez się, bez się, ziomek, słucham, co mówisz do mnie i myślę sobie: bez się, bez się, bez się, bez się, bez się. W innym miejscu inny typ, innym razem. Gadał, jak bardzo ma z psami przejebane. Przewijał coś, że chyba działa na nich jak magnes, bo chcą go skręcić, jakby miał ksywę Magbarem. Super autem kupionym przez mamę budził zazdrość kolegów i zachwyt koleżanek. Ja się skumałem, że nic naprawdę, bo co to za gangster, co chce świecić jak baner. Kolo kłamał, jak mówił o trawce. Też to słyszałem, ale to inne melanże. Bajerował laskę na przejażdżkę kładem. Ostatnio pchałem jego starą Oktawię. Było jak zawsze, miał pilną pracę o 7 nad ranem, bez hajsu na ważkę. Żygać się chce, jak na to patrzę, jak na to patrzę, jak kurwa w teatrze.